خب محترم قماندان سلوت بنزان معرفی کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الكریم. ز سیف الرحمن دی حرکت انقلاب اسلامی افغانستان دی منصور صاحب قماندانیم سی په پیلی وځه کې په ضرورت کې چې څومره مجاهدین دي او څومره جبهې دي، نو د ټولو د اتحاد مخې نو زه عمومي قومندان ټاکل شوی یم چې نور تنظیمه هم د ټولو بس موږ ته بیعت په دې ځای کې ولسوالۍ کې راکړی ده، اوس ته به موږ عمومي قومندان یې او زما کور هم دلته په ضرورت کې ده، ولسوالۍ هم ضرورت ده، ولایت هم پکتیا ده او کورم په ګورجی کې د سپیارن مهاجرو په پاکستان کې. تاسو مخله انقلاب نه څه کار وکول؟ مخله انقلاب نه زه په خپله طالب العلم سبق وی بیا د ګردیز په روحاني دارالعلوم کې په خپله ورې مو سبق وی او تر څو وخته سي ترکه د سره کې چټاله کودتا ترکه بر سر اقتدار راغی، بیا نه موږ له یوه تاریخه بس ریساور په اووم باندې دی بر سر اقتدار راغی او بس نو تقریبا په لسم باندې موږ خپله باندې مهاجر سو، بس پاکستان ته لاړو ورې له خپلو مشرانو نورونو سره چې منصور صاحب د پاکستان کې وجود درلود او موږ له هغو سره بس نږدې ورې ورلو، بیا یې موږ ته خپل هدایت کاوه د جهاد متعلق سي موږ بیرته افغانستان ته بیرته لیږنځ کې هدایت واخیست ورالو دلته د افغانستان ځینو ولایتو ته چې موږ تللي یو دې دپاره چې موږ له خلکو سره ووینو، خلک پوکو لوګر او غزني او پکتیا کې ځینو جو کې زدرانو دلته د پکتیکا تربته والته لاړو، بس خپله د جهاد متعلق موږ خپله وحده چې کومه په غاړه وه موږ سرته رسوله. ستاسو عمر به څومره وي اوس؟ نو تقریبا د اته ویستو اووه ویستو کالو ته به رسېږي. فعلا ستاسو د فعالیت ساعت تر کوم ځایه پورې ده؟ پیران موږ په خپله باندې د موږ د فعالیت ساحه په پکتیا ولایت کې بیا بالخصوص زرمت په ولسوالۍ کې چې موږ یې مسؤول یو، نو د زرمت ټوله ولسوالۍ د موږ د مجاهدینو په لاس کې ده چې موږ مکمل کنترول پرې لرو او دښمن هم اوس د خدای په مرسته سره نشي کولی چې دلته زمینی د خپلې قوې را پیاده کړي او مجاهدین ډیر محکم په غټ متانت سره په همت سره د هغو مقابل ته ولاړ دي او دښمن هیڅ نشي راتلی، نو تر ګردېزه پورې حتی د دښمن تر مورچو پورې د موږ د تسلط ساحه رسېدلې ده چې دښمن اوس موږ په ګردېز کې تقریبا په پنځه یا شپږ کیلومتره کې دښمن سره را ایسار کړی ده، تر هغې دوی نشي کولی چې دې خواته د خپل سهار دی خاطر از کی بوتر ګردی د پر دیمو د فعالیت سهار سیتی. اوس تاسو څومره جبهه دلته ظلمت الرسول کی موجوده ده؟ نو ظلمت په رسول کی د موږ جبهه ډیر دی، د مشای کوټ تر امارت لاندې تقریبا موږ دلته لرو نو څوار لس پنځلس جبهات لرو، ځکه په هر ظلمت په هر کونج کې اوسېږي، د سرکۍ طرف ته هم اوسېږي، دې خواته د هغه طرف ته هم اوسېږي، د کلالګو طرف ته او درنګ کې هم دلته هم اوسېږي، او د ولسوالۍ په هر منطقه کې د موږ ګروپونه سیورې، هر یو ګروپ بیا ځان ځانته قومندان لري، په ټوله منطقه کې د موږ ګروپونه شته چې دلته لاندېني په ولسوالۍ کې د موږ ګروپونه پنځلسو ته رسېږي، او نور څه کومه د موږ عمومي قرارګاه ده په شاهي کوټ کې ورې هم داسې ډېر ګروپونه لرو چې د هر ګروپ بیا ځانته قومندان معلوم ده، دیارلسو ته ورې د موږ ګروپونه رسېږي. محترم قومندان، ستاسو د مجاهدینو تعداد اوس به څومره نفر ته رسېږي؟ نو د موږ د مجاهدینو تعداد د زرمت د ولسوالۍ ټول خلک د حرکت متحد دي، ډېر کم یا د نورو تنظیمو سره لکه د حزب اسلامي افغانستان یا د جمعیت یا د مها سره، نو اقلیت له هغو سره سته کم کم، خو اکثریت د دې ولسوالۍ له حرکت سره ده، او د موږ مصالح مجاهدین په کوم چې په دې ولسوالۍ کې دي د موږ تقریبا اووه ویشت نیم سوه ته د سلا د تقسیم له مخې د موږ مجاهدین هغه چې کوم دی په هر وخت کې د جنگ لپاره دښمن مقابله ته آماده یې چې یو ته مقصلا ورکړې ده ویشنی مسوت رسیدي او هغه ځینې پرسونل چې د موږ په غټه سلا باندې لکه هوان یا توپونه یا بې فصلګت نور سلا باندې چې هغه هر یو پنځه شپږ واته پرسونل غواړي هر سلا هر میل هر قبضه نو تقریبا یو سره د موږ مجاهدین مصالحه حاضر قطعه منتظره تر درې زره پورې رسیدي خو پیل حاله زمی ده او دلته مجاهدینو مشکلات زیات دي مجاهدینو دپاره د موږ غذایي مشکلات هم څه ډېره بررسي نسو کولی نو ځکه چې موږ باندې خارجي کومکونه له موږ سره دومره نشته نو د پاکستان له طرفه له موږ سره کومک شته نو نورو خارجي کومکونه موږ داسې رسیږي نو د موږ هر څه خپل د ځان مصرف ده چې دې منطقې چې موږ بررسي کوو نو موږ مجاهدین په اوس وخت کې تقریبا شپږ نیم سوه د موږ رسیږي چې پورته په قرارګاه کې اوسېږي او یا دلته په ظلمت کې سېدي دا موږ له ځانه سره د قطعې منتظرې په شکل باندې ساتلي دي او په لحاله دلته د منطقې چې څومره خلک دي له دوو سره هم د موږ سلاح چې ده هغه هم چې کوم وخت کې دښمن سره د موږ مقابله راسي او هغه هم د موږ په د دې مجاهدینو چې کوم په دا مرکزو کې موجود دي د هغو په څنګ کې بس دا مجاهدین رول ټول د موږ ولاړ دي د منطقې خلک چې سلاح ده ورسره او چا سره سلاح په لحاله موجوده ده دوی تعداد ډېرو ته رسېږي تقریبا اوس په لحاله چې موږ دا خلک ټول راوکړو اوولس سوته هم رسېږي د مجاهدینو چې موږ راوغواړو او دوی ټول را دعوت کړو څرنګه چې مجاهدین اوس ظلمت ولسوالۍ ازاده کړې ده نو د دې ادارې تاسو څرنګه کوئ نو د ظلمت ولسوالۍ مخکې هم چون دلته دښمن یو قرارګاه موجوده وه بیا هم دښمن نه سوای کولی چې له خپلې قرارګاه چې هغه په تقریبا دوه کیلومتري یا دوه نیم کیلومتري کې دی هغه درلود خپلې مورچې درلودلې او له هغو مورچو دوی شاوخوا ته هېڅ تجاوز نه سوای کولی مجاهدین ټول شاوخوا بس ورته پراته وو دوی محاصره وو نو په هغه وخت کې هم د ظلمت ولسوالۍ ټول کنترول څه د ظلمت هغه قضایي معاملې دي چې د خلکو په مابین کې دعوې شرایط هغه مهم مجاهدینو فیصله کولې یا د دې ناوه کې چې څه کنترول د لارو باره کې وو د عمومي سړکو دا ټول کنترول د مجاهدینو په لاس کې مخکې هم وو په لحاله بیا چې دښمن هغه قرارګاه هم له منځه مو تېر کاري د خدای په نصرت سره له منځه ولاړو نو د ظلمت د ولسوالۍ ټول کنترول د مجاهدینو په لاس کې ده خلکو دعوې هم مجاهدین خلاصوي دلته قاضیان قضایي کمیټه موږ ورته تعین کړې ده بس هغه د خلکو دعوې فیصله کوي او نور هم د خلکو څه مشکلات دي دا ټول د مجاهدینو په غاړه باندې او له دښمن سره هېڅ داسې وبله چې دوی ارتباط نه لري هر څه ته مجاهدین ولاړ دي او مجاهدین په هر ځای کې چې کوم خواته دښمن مورچي دي او دښمن اوسېږي دښمن مقابل ته مجاهدین ورې ولاړ دي تر څو چې دښمن په دې منطقه کې خپل نفوذ ونه کړي او یا مطلب دښمن رانه سي دلته کوم تخریب سرته ونه رسوي مجاهدین دښمن مقابله ته هم ولاړ دي مضبوط نو دا فیصلې د تاسې کوم اتحاد جوړ کړی نو نور تنظیمونه تاسو سره برخه لري او کنه تاسو نه د ظلمت په ورسوالۍ کې د ظلمت هغه کوم علما سي دي دا تاسې پښتنه هم کوي سي او په پاکستان کې هم د دې حالت چې معلومول سي چې په دې ظلمت په ولسوالۍ کې څو علما دي دا ټول حرکت سره دي نو بیا د په دې ځای کې کومې قضایي یا د دعوې فیصلې دي دا د شرایط په واسطه باندې کیږي د شرایط له مخې دا فیصلې کیږي موږ چې څه فیصلې کوو دا ټول د شرایط له مخې کوو حتی په دې ځای کې موږ حدود جاري کړي دي کوم څوک چې مرګ وکړي هغه په قصاص کیږي نو د په دې لحاظ چې موږ دلته دعوې ټول په شرایط باندې خلاصوو نو هغه علما چې کوم دي دا ټول له حرکت سره دي دعوې ټولې د حرکت علما خلاصوي فعلا چې مجاهدین کوم شورا تشکیل کړی ده د ګردیز د نیول لپاره یا د ګردیز د موضوع د حل لپاره د دې شورا مطلب څه دی او د په هفته کې څو ورځې سره غونډه کیږي نو دا شورا د تیر کالي د تقریبا اسد له میاشتې رافدې خوا کله چې دلته مولي جلال الدین د ظلمت ولسوالۍ طرف ته اوسېدی راغی بیا نو دوی ویلي چې تاسې زه تاسې غواړم چې تاسې سره اتحاد وکړم د دښمن په مقابله کې تاسې سره زه د ورور په شانې باندې ودرېږم بیا نو نور تنظیمو دلته کوم گروپونو لري وسره لیدلی وو، نو بیا هغه ټول ورته جواب په دې کړه وو چې دلته اکثریت حرکت او دلته کنټرول دی منطقي او هر څه ټول دی حرکت په لاس کې دی، نو ته کولای شي سره حرکت سره ویني هغه سلطه سره هر څه فیصله وکړي موږ هغه فیصله ده. بیا شخصا زه په خپله باندې ورالم مولوی جلال الدین چې وغوښتل چې موږ سره ویني، بیا ما وزور سره کېنسلم، بیا هم له هغه سره اتحاد وکاوه، خو اتحاد هم ځینې مادې ځینې شرایط هم په منځ کې کېښودل. د هغو جملې یوه دا وه چې مولوی صاحب جلال الدین مخکې هم له موږ سره یوه اندازه، چون چې د موږ مجاهدین ډېر صادق او خدا فرسته مجاهدین دي او د دې جهاد یوازې د خدای لپاره ده، بیا مخکې هم مولوی جلال الدین څه په دې ناوه کې دې ناویر مجاهدینو سره څه خیانت وکاوه، دلته غنیمتونه موږ ونیول، ډېرې ګټې ګټې قوې موږ ووهلې، بیا په هغو باندې د موږ مجاهدینو د دې لپاره چې مولوی جلال الدین یې ورې موږ ته راقومندان کړی وو، نو دېګو دې لپاره چې مطلب دېګو اطاعت موږ ولرو، کوم شی چې مجاهدینو به نیو د دښمن دا به مولوی جلال الدین ته وروست. بلاخره په اخر کې موږ له دښمن سره دا درګیر وو چې مولوی جلال الدین په یو ټولو غنایمو باندې د مسلمانانو چې کوم له دښمنه چې نیولي وو په هغو باندې د خپله خېټه واچوله او هغه یې پټ پټ نقل کړو زدرانو ته یې واړول. بیا نو هغه غوسه د موږ ورسره وه، موږ ورته وویل چې واقعا که ته وسه رښتیا سره سم سوی یې او ته واقعا جهاد کوې، خو داسې جهاد به تانه یې لکه مخکې چې د زرمتو د دې مسلمانانو دې مجاهدینو حقوق ته فایمال کړو، نو اوس به ته د مجاهدینو حقوق نه فایمالیې، تا جهاد به د خدای لپاره یې. او کوم څوک سلطه سره ځینې مجاهدین زدرانو د منطقې خلک لشکې داسې ناپوه خلک دي، ورې علمیت په خلکو کې کم دی، علما هم هلته نسته کم دي، نو موږ ورته وویل چې دا خلک دي ته چې دلته راځي هغه اصلاح خلک به راځي دلته، ولې که اصلاح خلک رانه شي موږ ولیدل چې زدرانو خلکو د زرمتو کورو کې چې زرمتي به دښمن سره په مقابله کې په جګړه باندې اخته وو او زدرانو به د زرمتو بیا کورونه لوټ کول، د ډېرو کورو چې کالي وایستل د مسلمانانو کورونه یې لوټ کړل، نو موږ دا ځینې مواد سره کېښودل چې هغه خلک به دلته ته نه راولي. او یا مطلب یوه تورې ملیشي په نامه باندې چې دلته له دولت سره یې لاس درلود او ملیشه یې ورکړه، کوم څلوېښت کسه ملیشه یې ورکړې وه چې هغه احمدي وو، له هغو سره بیا د مولوی صاحب جلال الدین په پټه کې لاس وو، نو هغه درد هم له مولوی جلال الدین موږ ته رسېدلی وو چې د بل هغو خلکو سره کومکونه کول، ټوپک به ورکول، هلته به دولت ورکول، هلته به دوڅو کومک ورسره کوه، د هغو زخمیانو تداوي کول. دا موږ ورته وویل چې هغه خلک هم موږ نه غواړو چې بیا دلته راشي، نو ته که واقعي جهاد کوې دلته راغلی، موږ تا سره تر لایحې د لاندې هغه مواد چې موږ تاسې سره کېښودل هغه به هغو به ته صداقت سره درېځي او که مخالفت در کې ولې په هغو وروسته بیا له تا چې موږ بېرته موږ جواب ده ته به خپل کار کوي. بیا دا مادې ته په خپله باندې راسره دستخط دستخط یې کړې. بیا نو په دې جای کې مسیحیتوب قومنده هم ټوله د حرکت په غاړه شوه، د ټولو غاړه ورته کېښودل او بلاخره نو دغه اتحاد له مخې په ګردیز باندې هم موږ جنګ شروع کړو. وروسته بیا په زرمت ولسوالۍ باندې چې دلته یو د ځینو خلکو له طرفه شوم عمل سرته رسېده، یادولو ته یې ضرورت نشته، او د هغه د بدو عملو د جلوګیري دپاره چې په دې جای کې یو غیر ناروا سازش د زرمت ولسوالۍ کې سرته رسېده، نو هغه موږ بیا تر ولسوالۍ تاسو او هغه خلک چې کوم مخالف د اسلام غلط سازش یې سرته رسوه هغه هم خنثی کړه، زرمت ولسوالۍ له منځه ولاړه د اتفاق او اتحاد له مخې. وروسته موږ بیا خپل هر څه وسایل او جنګي ګروپونه چې کوم موږ جوړ کړي وو هغه هم ټول بیا د ګردیز سره ورته متوجه کړو، چې په لحال هم د ګردیز سره ته د موږ مجاهدین متوجه دي او خپلې غټې درنې وسلې په هره نقطه کې ورته ایښې دي چې په ګردیز باندې روزمره هم اوس هم پیرونه کوي او دښمن په سر باندې درنې مرمۍ وروي. چون اوس یخ زیات ده، هغه جبهایي یا تهاجمي تعرضونه ګردیز منطقه ډېره سړه ده او پیل هره واوره هم ډېره ده، نو جاته د دې چې مجاهدین نشي کولای چې په دې واوره کې دښمن باندې تعرض وکړي، دا منطقه واوره ډېره لري، د څو وخت دپاره چې څو دا واوره کمیږي نو موږ هغه دښمن باندې تهاجمي عملې تعرض دا پیل هله موږ نه ده کړی، او هغه د توپو تعرض هم پېسته چې په هر وخت کې ګردیز باندې موږ کوو. او دا اتفاق چې کوم نورونه موږ لزان سره نیولې دي د اتحاد په صورت کې هغه لزان سره په یو صف کې داخل کړي دي دا د دې لپاره چې دا موږ مجاهد ورونه دي په دې منطقه کې په افتدايي حالاتو کې یو فرد هم د بل تنظیم نه و ټول د حرکت مجاهدینو دا بالکل حقیقت ته په دې کې هیڅ دروغ نشته نو چون بیا وروسته مجاهدین دي خامخا د ځینو مجاهدینو د مخنیوي لپاره چې مجاهدین اکثره وس کشره طبقه د مجاهدین په جهاد کې اکثره کشران خلک دي دغه د مخنیوي چې دی چې بلش کې ګډوډي پیښه شوه بیا به هغه ته موږ سزا ورکول او ټوپک مو ځینې واخیست او یا هغه اوس تهدیده ووایي بیا به نه اکثران بلش کې خفه سو دي لپاره چې مطلب بل تنظیم ته ولاړ شي بل تنظیم ټوپک واخلي نو څه کم نفوذ د نورو تنظیمونو په دې ناوه کې پیدا شه که نو په اولو حالت کې ټول د حرکت مجاهدین وو د بل تنظیم دلته هېڅ هغه نه نو په لهاله یو خلکو سره چې موږ چې خفه سوي وو چې موږ یو ته دا توصیه کوله چې تاسې جهاد باید صحیح جهاد وکړي او له خلکو سره ظلم ونه کوي او تعدا ونه کوي او تاسې اخلاق باید روغ وي او تاسې قدم د خدای لپاره وي نو د دې توصیه له مخې په دې بلش کې تکلیف وو یا به هغه څه چې بل طرف ته ولاړ اوس هم موږ د دې موږ د ارزو ده چې هغه ورونه چې خفه سوي دي او بېرته یې موږ خپل څنګ کې ونیسو او په یو سب کې له موږ سره جهاد وکړي او موږ هېڅ له ځانه چل لرې نه کړو او کېل لرې کړو کېدی چې دې خلکو په لرېوالي کې د دوی لپاره هم تاوان ده چې دوی خپل مفروضه سرته په صحیح توګه نشي رسولی نو موږ بیا هم دا بوج په غاړه اخیستی دی چې هغه ورونه له ځانو سره کوو او موږ په هر وخت کې تبلیغ ورته نصیحت ورته وکړو تر څو چې د یوو هغه تکلیف او د یوو هغه جهاد د الهي هدایاتو سره سم د خدای لپاره جهاد وګرځي دا تکلیف موږ په غاړه اخیستی ده چې د یوو قدم د خدای لپاره سي او ظلم ونه کړي او د یوو خواري او بدي ژوند خراب نه شي د دې لپاره مجاهدینو بیرته موږ له ځانو سره نیولې دي چې د یوو جهاد یو الهي جهاد سی او د خدای لپاره خدمت سی او یو سره اتحاد کړی د ځان سره نیولې دي تاسو مخکې ول چې د مولوی صاحب جلال الدین مجاهدینو ځینې غنیمتونه ځان ته وړي وو او د زرمتان ځینې کورونه یې کالی وړي وو تا په کوم کال سږ کال که نورو کالو نه دا د جهاد په اولو وختو کې کوم وخت کې چې دلته په موږ باندې یوه قوه راووتله چې هغه قوه د جهان پناه په نام باندې یادېدله چې ډېر یو غټ قطار یې تشکیل کړی و له کابل او د افغانستان له نورو ولایتو چې قوه تشکیله سوې وه بیا په زرمت باندې قوه راغله نو بیا کوم وخت کې چې له دې قوې سره مجاهدین درګیر سو نو د اعلی تعالی په نصرت باندې هغه قوه له شکست سره مخامخ سوه نو ډېر کم ارادې د دې قوې تقریبا تر پنځو شپږو پورې تعمیر ولسوالۍ ته تیرې سوې او نور ټول د ګردیزو تر تعمیر پورې د لارې په اودو کې هغه ټینکونو موټرو ته باس وسودل نو په هغه وخت کې مجاهدین بیا هم تر تعمیر ته وو چې د هغې په تعقیب یو بله قوه هم پسې راوتله نو په هغه وخت کې مجاهدین له دښمن سره مشتې ګریوان وو په جنګ باندې اخته وو نو دا زه درانو په یو وخت کې دا د زرمتو په کورو باندې نو که ته دلته پوښتنه وکړې په دې منطقه کې نو ټول خلک به په دې اعتراف وکړي او دا به ووایي چې زه درانو رښتیا سره د موږ کورونه چور کړو د دې داسې مشخص کار ستاسو په یاد نه دی د دې عملیات چې په کوم کال کې د عملیات سرته نو هلته درې شپېتم کال کې وو دا اته پنځوسم کال کې وو اته پنځوسم کال کې وو بلس خو اوس فعلا د شورش مجاهدین دلته ګردیز ښار په اطراف کې جوړ کړی د دې اعضاو ته تاسو کوم جهادي تنظیم د دې اعضا دی نو دا د حزب ورونه هم شته د جمعیت ورونه هم شته کې د سیاب هم شته د پیر صاحب هم شته او د حرکت دا تاسې په هفته کې څو ځلې سره مشورې کوئ یا دا جلسه جوړوئ نو مخکې چون چې دلته موږ خپله باندې وجود درلود نو په یو وخت کې موږ په اضطراري حالاتو کې نو داسې په هفته کې دوه وارې یا یو وارې به موږ شورا غړي سره راټولېدل او بیا وخت کې چې حالات پلیش کی قرار وو بیا بنو روزمره مودی شورا مخی بس خپل کارونه انجامول او په لاله چون چې دغه ماوین صاحب ماوین نظامی ملازم ګل خان دا وجود لري په شورا کې په لاله ورځي نو هغه کولای شي چې دا وایي چې دوی وس په هفته کې څو لري شورا ته تاسو راکینو یې هغه جواب بس نو په هفته کې یو لري دوی وس شورا سره کې د دې هدف د دې شورا اصلي هدف څه دی شله پر جوړ شوی دا د دې شورا اصلي هدف هم دا ده اصلا شخصا لما سره د دې شورا او د دې اتحاد هدف هم دا وو چې دا مجاهدین رونه د موږ مسلمان رونه دي نو دا زه باید د وواړم چې د دښمن په مقابل کې د یو صف تشکیل کې او تیت فرق نه وي نو د دښمن په مقابل کې به دا یو قوت وي او بل د دې پایده بل دا ده چې کوم وخت کې چې موږ د دښمن ځینې مورچې یا هغه خاریات سی دښمن تر کنټرول لاندې دي نو هغه قوه کې چې موږ هجوم پیروړو او دښمنه چي نیسو نو د مجاهدینو مابین کې یو اتفاق وي نو بیا داسې هغه مجاهدین چې دوی سره شوم اغراض یا د خلکو کورونه لوټي یا د مسلمانانو حقوق پایمالوي نو هغه به کنټرول یې هغه به نشي کولی چې هلته چور و چپاو لکه په ځینو جویو کې چې منځته راغی نو د موږ د شورا چې مطلب هم دا ده چې هر تنظیم به هر تنظیم ته به موږ ویری سو او هغه مجاهدین به له ځانه سره موږ په یو صف کې نیولي چې هغه د دښمن کومې مرچې چې موږ قبضه کړو یا هغه شاریات لکه ګردیز یې ګردیز یې ولایت ته او ډېر مسلمانان دلته کې اوسېږي یا البته په دې کې د مسلمانانو غټې غټې ذخیرې دي چې د مسلمانانو خپل بیت المال ده نو موږ یوازې دا موږ کنټرول کړو او دا ځای نه شي او له منځه ولاړ نه شي څوک غلا ونه کړي او چور و چپاول جوړ نه شي په دې هر تنظیم مجاهدین به له موږ سره وي او هغه به ټول کنټرول یې چور و چپاو به منځ ته نه راځي نو کوم ځای کې دښمن له منځه ځي هورې به د مجاهدینو یو واقعي حکومت یې د مسلمانانو حقوق به نه پایمالېږي دی بل غټه ایدا ده او په کوم ځای کې چې مجاهدینو اتفاق نه وي نو بیا وري کوم ځای کې چې قبضه شوی بیا هرڅوک په دغلا پر کم یا چور چپاولی جوړ کړی هر یو وري وغلا کوي د خلکو کورنه هم البته تاوان ورته رسیږي یا مسلمانانو مالو ته تاوان رسیږي یا د مسلمانانو بیت المال ته هم تاوان رسیږي هرڅوک یو بل خواته ولې هر تنظیم دا یې دا بزوی سوال زکه ځان تنظیم یې مو بیا دا نه راکړي نو موږ دا لای هورته جوړ کړی ده چې کوم ځای چې موږ تر تسلط لاندې راسي هغه به ټول راځي او موږ ته به تسلیمیږي او شورا ته به تسلیمیږي بیا به شورا د دې حمایه کوي غلا به نه کیږي او چور چپاول به نه جوړیږي مسلمانانو بیت المال مو ساتل کیږي او د مسلمانانو کورونه مو ساتل کیږي او د مسلمانانو ناموس مو ساتل کیږي سره څو ځمې ده د تاسو عملیات ګردیز باندې کم شوه ده تاسو پلان څه دی چې خپل عملیات زیات کړئ ګردیز باندې وکړئ نو چون وس د ځمې اخیری شپې دی زما یو تلای ده موږ په لاله د دې تصمیم نیولای ده او هم می نسو چې موږ دښمن ته خپل مرچي نږدې کو ها کومې درنې وسلې چې موږ سره دی او بود لری وستون کې وسلې دی هغه لری موږ استعمال کو او د مجاهدینو هغه تاروزی ګروپونه د دښمن ګریوانو ته ور نږدې کو او دښمن سره نږدې بس نو موږ په تاروز باندې پیل وکړو ترسوسی د دښمن تسلط هلته کم سی او دښمن تر ویرې لاندې راسي نو موږ اوس په دې کې اخته یو چې مجاهدین منظم کړو او تاروزي ګروپونه جوړ کړو د ګردیز شاوخوا نږدې د دښمن مورچو ته د تاروز په شکل باندې هغه ور نږدې کړو او ورې تاروز وکړي ترسوسی په دې ځای کې د خدای تعالی په نصرت سره د دښمن دا پلیت قدم له دې جه ورکسی او دی الله تعالی مغلوب کی نو موږ ته کوم مناسب اوس گردش شهر تر اقتصادي مسری لاندې دا وکنه تاسو معمول پر دې چې نه نه گردش شهر تر لاسه وکنه بلې دی گردیز خار ډیر تنگ ده شخصا دی گردیز کې دی دولت اعزا یا کمونستان دا ډیر پتنګ دي کوم سي مسلمانان په گردیز کې وسیږي دی غو دی پاره نو موږ د سیوالار جوړ کړی دا سی هغه ته موږ اجازه ورکوو چې هغه راسي د خپل کور مشکلات څومره چای یا غوړه یا غذایی شیان لکه غوړي وړو د هر څه سی خپل احتیاجات خپل هوایج د موږ د دې آزاد منطقې له دوکانو دی بس بررسی وکي او خپل مشکلات حل کي. بیا نو مغالطه یو ایحات ورته کېنولی ده، هغه ایحات چې چون په ګردیز خلکو سره ډېر بلدیت لري، نو هغه خلک راځي او بیا هغه ایحات ورته کاغذ ورکوي چې دا واقعا هلته کورونه لري او دوی دا شی د خپل کور دپاره وړي. نو د ګردیز کې چې کوم مسلمانان اوسي هغه ټول مشکلات د موږ د دې ازادې مندې کې د ظلمت له ورسوالي له دوکانو څخه د خپل مشکلات سرته رسوي. او نور اضافه دوکاندارانو باندې موږ شی بند کړی ده، داسې اجازه ورته موږ نه ده ورکړې چې تاسو ډېر شی یوسي یا ورې دوکانونه برحال کوي او له دوکانو چې بیا کمونستان هم پیدا واخلي عسکرو د خلقیان دا ټول بیا چې سودا وکړي. نو دوکانو باندې موږ ډېر شی منې کړی دی، دوکان ته بیا نه وړو او د خپلو کورو لپاره مو شی ورته خلاص کړی ده. ډېر اوس په تنګ دي چې په الحاله هر څه ډېر په جګ نرخ باندې هم نه کې پیدا کېږي، ولې ځکه چې هلته خوراکي غذایي شیان بالکل وجود نه لري، نفته او ټول خلک له دې ځای وړي. او دښمن ته د تیاری پرواز هم ډېر کم وخت کې چې فرصت پیدا کړي، یا په شپه کې یا به داسې فرصت په وخت کې چې د سپیدو په وخت کې یوه تیاره راشي یو ته کوم شی که ورسېږي بیا هم رسېدګي نشي کولی. ډېر په تنګ دي. تاسو د ګردیز شاران نه ده غوښتل چې هغوی مهاجر چې د آزادو سیمو ستاسو تر کنټرول لاندې ده، دلته راشي ژوند وکړي؟ بلې، هغه ته موږ اجازه ورکړې ده چې هغه لېږنځه کې که دوی ډېر په تنګ خاص په یو جو کې چې کوم مورې دښمن د مورچو سره دوی نږدې پراته وو، خلکو ټولو ته موږ خبر ورکړ چې تاسې دښمن د مورچو لشکل لرې سئ، کېدای شي ځینې درنې وسلې چې په ګردیز استعمالېږي ستاسو ته تاوان ونه رسېږي. بیا خلک ټول اوس د ګردیز لرې شوي دي او شاوخوا کې پراته دي، ځینې راغلي دي ظلمت او ځینې ورې له ګردیزه لرې پراته دي، خپل کوم قریبان چې لرې دي هغو سره په کورو کې پراته دي. په داخل د بازار کې نو اوس داسې خلک کم دي، قیم یو څو محدود کورونه دي چې داخل د ښار کې اوسېږي، هغه هم د دښمن د فشار له جاته چې دښمن له ځانه سره نیولی دي نه پرېږدي چې هغه هجرت را وکوي. که نو هغه ځینې کورونه چې په غلا پټ را وتښتېدل او دا رالو د یو مالونه هم هلته پاتې سو، د خپلې واړو ماشومانو ښځې را خلاصې کړې. ځینې اوس هم د دښمن په معاشره کې چې هغه تېراوتی نشي نو هغه له ځانه سره ورې درګیر کړي دي. دې لپاره چې مطلب دا که ووځي بیا نو داسې وبله چې دا ساحه ټوله داسې خراب پاتې کېږي، نو ځان سره هغه د ځان د حفاظت لپاره یې نیولي دي. خو اوس یعنې د هر کورنۍ چې هلته ژوند کوي له هغوی لپاره اجازه نه شته چې مهاجر شي د آزاد سیمې ته؟ نو د موږ له طرفه ورته اجازه ده، دولت طرفه ورته اجازه نه شته. تاسې داسې کورونه ستاسو مناطق کې راغلی دي که نه؟ بلې، ډېر په دې ساحو منطقه کې زشته ډېر اوسېږي چې د ګردیز له منطقې راغلي دي او دلته یې هجرت کړی دی، دلته اوسېږي. فعلا ګردیز په ښار کې ستا په فکر څومره تخریم کړی چې څومره فامیلونه به ژوند کوي هلته؟ نو د ګردیز منطقه داسې ډېره درازه منطقه هم نه ده، نو ورې محدودې کورنۍ اوس اوسېږي چې یو د سالوخېلو په نامه باندې یادېږي چې ورې ځینو کورونه کې پاتې دي، بل د خواجه حسنیانو په نوم باندې یادېږي چې دغه کې یو څو کورونه پاتې دي، کته طرف ته کرموخي یادېږي، د مزو طرف ته سیوري ځینې کورونه کې پاتې دي. نو هغه د ګردیز له ښاره څخه څه لرې دي او په خولې داخل د ښار کې نو څوک داسې په پانلیو کې پاتې نه دي، یوې بل اطراف ته وتلي دي، دا کرموخیو ته یا یو خوا ته د دولزو طرف ته یو منطقې ته وتلي دي. په داخل د ښار کې دلته ډېر خلک دومره پاتې نه دي. اوس فعلا د ګردیز په ښار په اطراف کې څومره پوستې به موجود دي د رژیم کابل رژیم؟ نو داسې د حساب له مخې خو تعداد یې داسې دقیق نه معلومېږي، ځکه دښمن خپل د ګردیز شاوخوا ټول قمربندې پوستو تاو کړی ده. تقریبا د موږ له طرفه د ظلمت له طرفه چې دوی کومې پوستې جوړې کړې دي په تعداد یې دیارلسو څوارلسو پوستو به رسېږي چې دوی له ځانه چه کمربند تاو کړی ده. او دغسې د مزول طرفه هم دغه حساب باندې خپلې پوستې له ځانه تاو کړې دي، او د تیرې طرف ته او د دولزو طرف ته هم به داسې پوستې تاو کړې دي. دوی دښمن ډېر کوشش کوي چې پوستې جوړې کړي او پوستو ته دوی نقل شي. دې لپاره چې ګردیز هر وخت کې د درنو مرمیو او د درنو وسایلو تر هدف لاندې ده، نو دوی غواړي چې دوی پوستو کې ژوند وکوي او پوستو باندې دومره دوی سره دا فکر دی چې مجاهدینو طرفه درنې وسلې نه استعمالېږي او په ښار باندې هر وخت درنې وسلې استعمالېږي، نو دوی اوس ځکه پوستو ته کوشش کوي چې او دوی خپل کمربند له ځانه چتا کړي تر څو چې د مجاهدینو مخنیوی وکړي. خو بیا هم نشي کولای مجاهدین هر وخت کې لیږو پوستو چې کوم دوی کمربند له ځانه تاو کړی د مجاهدین لیږو کمربند ورتېري.